الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السلام عليكم ورحمة الله gannaaw ba ñu tambalé ci turu borom bi tabaaraku ta'ala jullu ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi fasiyene am lu ñu tambalante suñu mbokk julit muy loo xamante ni borom tabaaraku ta'ala moom mooy ki ñu ko wax mooy fa zakkir leen fàttalante ndaxte fa inna zikra tanfa'ul mu'minin fàttalante mën naa mu jëriñ ci maanaam koo koy fii gëm looloo sabab li tax ñu daje fi tey pour fàttalante leen suñu wàllu diine ndaxte jullit bi fu mu toll dafa war a jar ñu koy fàttali ndaxte loolu mooy li koy jëriñ te ñun suñu dund ci kaw suuf mooy wut li ñuy jëriñ loolu waroon tey ñu am benn tomb bu ñuy bëgg a fàttalante tomb bi nekk tracu moti mooy lalu dee te ñu xam ne képp ku ci nekk ñun dina ci jaar avant sax fekkee nañ ku ci jaar bu ñu ko fekk ñu gëm ni encore ñu ñëpp dina ci jaar ndaxte kenn ku ci nekk di nga dem barzax bala nga dem barzax il faut nga jaar foofu tombom nañ bëggoon ñu fàttali ñu ko te ku ñu koy fàttali mooy suñu oustaz saïd li kon oustaz ñu ngi lay delloo kaddu bi ñu wax prêté ko ko parce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيناو بونو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى نيغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسال كو غيناو لولو نيغي لين دي زياره دي لين نويو دي لين بالو اخ دي ام مكتي بو باخ kontante daje ak yéen ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéeyu yàlla subhanahu wa taala ci tool bu rëy bi nga xam ne moom mooy toolub lislaam ci woote bi nga xam ne mooy woote yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nit yëngatuwul liggéeyul lu ëpp liggéey bii alayhi wa sallam amul kenn ci ñun ku yëngatu ci lu raw lii lii mooy liggéey bi nga xam ne moom la yàlla dénkoon yonent yi alayhim salaam mooy ixraaju naas min azulumaati ila nnuur génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer mu nekk liggéey bu màgg liggéey bu barkeel liggéey boobu xam boo xam ne moom la yàlla dénk yonent yi ginnaaw yonent yi yàlla gàllu ko borom xam-xam yi loolu moo tax guddeeg bëccëg ñu war a taxaw ci toolu yàlla bi balaa muy booy war na nekk gàcce ci ñun ñu nekk ay julit di seetaan liggéeyu yàlla muy fay war na nekk ci ñun gàcce ñu nekk ay julit te duñu yëngatu ci yoonu yàlla bi tabaraka wa taala yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi mu ajee aj gu mujj bokk na ci li mu wax sahaaba yi mooy falyuballigh ash-shahidu minkumul ghaib yéen ñi fekkee yéen ñi fekke tey jox leen mbir mi ñi ñëwagul wala yonte yàlla muhammad waxoon falyuballigh ash-shahid minkumul ghaib yéen ñi fekke jox leen mbir mi yonte bi wax na ballighu anni walaw aaya ñit ñi toog fii ci saal bi kan moom moo ko lul aaya yëkkati sa loxo kon war nañu góorgóorlu aaya yooyu ñu mokkal dëgg-dëgg war nañu am gàcc dajeeg yàlla ëllëg yàlla mu ne la waaye mokkaloon nga fatiha nga ni waaw mu ne la fatiha bi kan nga ko musa jangal kan nga ko musa war kan bu yalla laaje lol loy tont kon ñu ngi dajje ak yeen ci liggey bobu muy liggeyu yalla di ci fatali ci tomb bi nga xamne mom la doomu nday bi wax muy ala firashil maut doomu adama ci lalu de ñukoy fatali suñu bop di len ko fatali xam ngeen ne ginnaw dundu lu ci teggu moy de amul leneen ginnaw dundu rek de mo ci teggu direct te doomu adama bu de day dajje ak yalla te bo dajje ak yalla ñaar rek mo fi nek da nga don jaamu yalla yalla duggal aljana jaamu ko mu duggal safara amul benen waye yalla tabaaraku wa ta'ala ci mbaxam bëgg bi mu bëgg doomu adama taral gim ko taral laqad karamna bani adam yonne nako ay yonent pour bañ ko lak yonne nako ay téré pour bañ ko lak fatali nako pour bañ ko lak ay doomu adama mu dëgër bop rek na ni man fokk ma lak yalla nako bu ma la lak mu ne fokk rek nga lak ma lol tax wa safara buñ duggé safara bok na ci luñuy recc luñuy wax law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir ñun buñ doon deg wala ñuy gis kon tay duñ dugg safara gis nga bu fekkone biñ nekké ci adina daanañu deg lu bax li ñuy wax daanañu gis lu bax li ñuy koy def kon tay bis bi duñ dugg safara kon ñak deg ñu lay wax nga baña deg nan da ay naxla ay soop la mo ki day wax rek ah ñu ne buñu kenn ray buñu kenn dam ba nga dé dajé ak yalla allahu akbar di nga wat sa ñaari baram bal do mat sa ñaari baram mais say loxo ngay mat yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi gis nga xamne doom adam dina mat ci ñaari loxom dal lay wax ay way suma xamone bala bobu nak mbokk ñi ngi dund nañ gorgolu suñu diine ñu japp suñu diine ñu mat ko suñu deugëj amuñu ci kaw suuf taranga bopu diine amuñ bo fi amone ay milliard bo fi amone ay auto bo fi amone ay gratchel yu laal asaman ay kër yu laal asaman bis day ñew dañ lay wacc yobul ci suuf ci sul la lan nga yobale ñaar rek sa jëf ki yalla yoni won ci ñun mu muhammad neena yatbaul mayt salasa ñett moy gu ngeenit wa yarji isnan wa yabqa wahid ñaar ñi dañuy delu ci ñett ñoy lay gu nge bo de ñaar ñi dañuy ñibisi nga and kenn ki nga andal moy kan moy sa jëf mbokk yi kon fatali bi ñuy def kay fatali suñu bop di len ko fatali muy ala firashil maut doomu adama bu nekké ci lalu de يقول جل وعلا في محكم التنزيل برم تبارك وتعالى من وقت القرآن من منها خلقناكم سوف لا تب بندلين وفيها نعيدكم سوف لا لين دي ديلو بنجن فاتو ومنها نخرجكم تارة أخرى سوما لين سوخ لا يوم القيام سوف لا يخر جن لين كون نيوم سونو تشسان nit tosanam suuf la yalla tibu bindu ko adama yalla ko bind ci turab kullukum min adam wa adama min turab yen ñep ci adama ngeen bayiko adama ci suuf la bayiko lol tax doomu adama mën ta dundul lu ci kaw suuf so faato ñu delo la suuf yalla denk la suuf bu la yalla soxla yowmal qiyam mu xar suuf genn la nga dekk dajje ak mom yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñongi sédé yonent la yalla ko yoni yalla mo wacce ci yonent bi alquranul karim yalla diko ci fatali pour mu gis pour mu fataliko pour mu meuna waru yalla ne ko dama leena bind pour ngeen jaamuma waye binduma len pour ngeen fo afa hasibtum annama khalaqnakum abatha ndax da ngeen yakkar dama leena bind pour fo tay bo xolé dekk bi fo kessala fo rek ibadu yi sax legui dañuy fo te yalla neena binduma len pour fo lol ngeen yaakar dama leena bind indi len ci kaw suuf tay ku ñewon jël marte duggu ci salle bi commencé toj ñu ne la nga ni non borom kër gi di fo ki tabax li di fo su ñewé lum lay def Allahu akbar su ñew lum lay def kon yalla indi wuñu fi ci suufam ci pour fo lan motax yalla bind ñu wax nañu ko de wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yalla neena nit ak ginne dama leena bind pour lan pour ñu jaamuma ben baat rek motax yalla bind ñu moy jaamu ashhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillah kon ñu ngi won ak yeen ci aya bi borom bi tabaaraku wa ta'ala di wax ne afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ndax fo ngeen wala yaakar ngeen dama leena bind ndax fo su fekkente ne aya bi borom bi tabaaraku wa ta'ala def ñuko laaj ñun ñu nek ay jaamam mu wacce ñu ci kaw suuf pour ñu jaamu ko mom yalla mu wax ñu ne binduma len pour fo kon ñun suñu déggé aya bi lan lañ wara def moy taxaw ci jaamu ko borom bi wax ñu ne wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nit ak jinne len dong motax ma bind len indi len ci kaw suuf moy pour ñu jaamu ma amul lenen ben baat kessé la pour ñu jaamu yalla nak li tax tay mu doy war moy nit ñi dañ ko xatal moy comme li rek julli jot na nit ñi julli nañ jeex na ku nekk nekkat ci li la neex su julli jota nga julli ko wax mu ne la ma nga julli lo bëggati dedet jaamu yalla aw dundin la aw dundin ni ngay lekke ci jaamu yalla la bok ni ngay naane ci jaamu yalla la bok ni ngay solo ci jaamu yalla la nga bok li ngay liggé ci jaamu yalla la bok sey dug ak sey genn lepp ci jaamu yalla la bok bu ñaka na jaamu yalla julli kessa la wala koor wala aji makka dedet su fekkon da ngay jël satala di dugg ci toilette bi sax jaamu yalla la say xew ak tout lepp jaamu yalla la bu len fatene ni ngeen di lekke yalla wax na ci yonent wax na ci ni ñi naane yalla wax na ci yonent wax na ci ni ñi solo aussi kazalik kon lepp lu mëna doon ci dundu julit lepp jaamu yalla la wara doon kon ñi ngi julli ak ñaanal ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne yalla wacce ci ko am nek da ngay de innaka mayitun wa innahum mayitun yow muhammad da ngay faatu waye ñi ngay waxal aussi da nañ faatu kon madam yonent yalla muhammad la yalla wax ne da ngay faatu kon ñun suñ lan lañ ci wara deg nga xamne ñu nit waxi nopi yow muhammad da ngay faatu waye ñi ma la yoni nga nek sun yonent ñom tam da nay faatu kon ñu deg ci mbok yi فلا بد لكل بشر كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم عزيزهم وذليلهم قويهم وضعيفهم معافيهم ومريدهم نيم نيب بولن ووري بولن ووري ذكرهم وانثاهم ان يوقنوا جميعا بان الموت لا بد ان يطرق عليهم ابوابهم in aajilan aw aajila kon suñu nexé ñu yek né mag ak ndaw ku am ak ku ñak ku tedd ak ku tedd di ku am doole ak ku neew doole ku wër ak ku fébar goor ak jigen ñun ñëpp bu ñu nexé ñu and xamné bisé mi ñëw da nañ dé amul garab nit du ko amé doole ba malakal mawti ragal ko nit du ko ñaké doole ba malakal mawti yeeram ko nit du ko amé xam xam ba malakal mawti wekko nit du ko bandé ba malakal mawti ragal ko malakal mawti ragal kan yalla ko sante jox ko mission ne ko li nga fi nekké moy nga fatal ma sama jami qul yatawaffakum jeexna yeen ñep dina len faat ba ngeen jeex tak motax de nek kullu nafsin zaiqatul maut ku nek rek di nga de innahu la yarhamu saghiran wala yakhafu jabbaran wala yahtarimu aliman ragalul borom dole dañ nan waji dafa am dole malakal mauti ñemengu ko dedet ñu ne ki nitu yalla la borom xam xam la malakal mauti rusko dedet ñu ne ki lire la malakal mauti xana dina ko yërem malakal mauti day fekk lire ci bir yaayam ci bir bi mu ray ko fofu wala gisul len lolu gisul len ku juddul dom bi juddu fekk de kan moko ray kon mbok yi il fallait que ñu bayyi xel lolu gis nga doomu adama bu faté dé rek ñetti musiba mo koy dal nit bu faté dé ñetti fébar mo koy dal bu faté dé fébar bi ci ñëk moy taswifu tawba dotul tuub so faté dé do tuub su leene tuubal moy li ngay dégg yeen saay ñu ne kenn yow do muru mu ne ba ci kanam mom vraiment talaguma ay mouray xale bu ndaw la du ngeen deg lool ñakul fi ci élève yi tok kenn ñu ne ko ma ba ci kanam tout ça def ma bëgga fat man may xale bu ndaw alaysa kazalik bu fekke ci xale goori kazalik so fatte de do tuub mais de bu nekké sa xel bisu nek comme ni mu nekké won ci sahaba yi comme ni mu nekké won ci yonenti dé nek sen xel guddé ba ci kon dañuy taxaw ci jaamu yalla 24h sur 24 duñu yox yoxi ci len duñu tardel dara gis nga même bo faté dé bu julli joté mën nga teud tuko julli nga né bama yéw ba ci kanam ma son après dina ko dajalé ba takusan wala ba gué wala ba suba sax ah da di cipatu ki la koy wax parce xamul tax da nga faté dé mais bula xam bo xamone bo teudé do yéw da ngay dé wala bala nit ñaangi dem jakkay bala ñëwaat dula fekk kon da ngay jël julli ñaarel bi moy wa tarku rida ndesan da nga bayyi luy contane lo yalla motax sa xel do jaamu yalla so baye tup ta hala wala ko dalam ba beggo contante yalla tabarak wa taala yow fuñ la fekk da ngay tayal ci jaamu yalla ñettal moy atakasulu fil ibadat so faté dé ñetti mo lay jur ñettel bi moy da ngay tayal ci jaamu yalla gis nga sa kol bi sax pour nga takko ba mbax da ngay laxas rek laxas moy karaj sanni nopp yi nekk ci biti dënn bi nekk ci biti wala nga sol lox yere bu gatt ya ne lox yépp ci biti lay nekk nga gis nga loxoy wala loxoy loolu la lay jural moy lan da ngay tayal ci jaamu yalla tabaarak wa ta'ala hatta sa kol bi nga tek sax ndaysan bo ne da ngay tek rek ñu ne li da nga du tek nako lu ngeen bëggati ndaysan lay la nga dajje ben mbokk nga ne ko subhanallah mbokk assalamu alaykum nga do ragal yalla ci kol bi mu ne ah dama ko ci tegul nga ne ko tek nga ko koy waye mu ne ni de la man est ce que affaire bi li nga mën la wala luñ la sant la dama yaakar ne luñ la sant la ne la ni nga koy defé pa nga koy defé yow nim la nexé gis nga sa xel bu demé ci dija dé dara do ko def di ci sonno yépp dang koy def ngir am tiyaba ngir lan ngir yalla fay la dara do ko def di ci yek choono julli gi do ko def di ci yek choono lélé ñu nit dogal julli ñoñu yalla di wax ci qur'an né wa iza qamu ila salati qamu kusala ñu na jogal julli nga jog di onk oy chou la melne ku ñu yeen étage parce que lutax moy da nga yek ne lila yalla sante dafa metti mais bokay def ngir contane xol yonentibi sallallahu alaihi wasallam borom xam xam ne nañ yonentibi su son ñun buñu sonné ñu def dañuy noppalu teud yonentibi bu sonné da nan day jog julli tamuna ya bilal arihna bis sala xam nga mom lan lay noppalo yonenti bu sonne nop julli lay noppalo ñun buñu sonne luñuy noppalo nelaw ma nga teud no buma ken déranger fayal portable ñu fay kumay set nekuma fi nga dugg ci bir neeg bu ñu tejj ha ñu ne nekkoo fi fekk yaa ngi ci biir di nelaw parce lan parce que da ngaa sonn yonent bi salallahu alayhi wa sallam bu sonnoon day jóg julli ñu nag ñooñu duñu benn parce que ñee dañoo xam li leen yàlla sant ñun nag li ñu yàlla sant xamuñu ko loolu mooy sunu problème mbokk yi kon nañu yëg ne ñun ñëpp dee danañ ko def amul ku ñu ci ñun ko dul dee bu nu wóoree ne dinañ dee nag bisa ngi ñëw dee fëgg sunu bunt gis nga tey boo ne woon waa sabar bi malaakal mootee ngi ñëw ku mu fa fekk da nga dee est ce que di nga fa fekkeen yaakaar naa kon sabar bi léegi mu tas mais lan moo tax léegi ñuy tëgg nii sa parce que mooy li ma waxoon sànq soo fàttee dee loo neex nga dugg ci soo fàttee dee rek lu la neex nga dugg ci loo neex nga def ñii dañoo fàtte dee te pourtant xoolal malaakal mootee bis bu nekk ci nit ku nekk dina la seet si juróomi yoon nit ku nekk dina la seet si juróomi yoon imaginel mu seet si la moom mu ngi ñëw fekk yow di la seet ndax war ngaa dee mu ñëw fekk la nga nekk ci sabar wala nga nekk ci benn soirée wala nga nekk ci déglu musique wala mu ngi ñëw fekk la nga sàgganu yaa ngi def bopp neen allahu akbar dafa am benn sahaaba boo xam ne guddi du nelaw benn bis doomam ne ko waaw papa lu tax yow guddi doo nelaw mu ne damay bañ malaakal moo di ñëw mu fekk si seet si ma fekk maa ngi tëdd ci kawlal bi nelaw loolu laa damay bañ mu bett ma maanaa kooku dafay préparé dee day bañ dee bett ko am na ñu dee di bett ak bëri ci Sénégal ñu dee di bett moo tax chaque jour nga dégg dee rek nit ñi yuuxu c' est parce que lan parce que dañuy fo ñii tey bu leen wóoroon ne kenn mën na faa dee kon lii du am mais ndeysaan dañ naan moo nañ ko def bu ñu paree rek ne astaghfirullah yàlla baal nu saafurullah boo ma sax ñu ne astaghfirullah dañ naan saafurullah nan yàlla jubal mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala yàlla wax nañu aaya yii pour lan pour àdduna bañ ñoo yitteel pour ñu bañ a fàtte fu ñu jëm moo tax war na ci ñun ñu bañ a sàggan ñun ñëpp kenn ku nekk nga jël sa responsabilité nga nekk en garde mooy foo nekk rek wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee dajeeg yàlla dudut ay julit ngeen fooy dem rek jàppal ne da ngay dee même booy julli dañ ne la salli salaata mutawaddi jullil julli kuy tàggatoo koo xamante ne tey boo doon julli nga ne allahu akbar malaakal mootu ñëw ba ci sa nopp dee la ki nga la boo sëlmalee dañ lay yóbbu julli googu noo koy jullee ndax da nga koy parax paraxe da nga koy rafetal da nga koy yéexal allahu akbar kon loolu mooy foo nekk rek bàyyil xel yàlla ndax mën ngaa dee fi nga nekk mbokk yi loolu buñ ko xamee kon day tax ñu mën a jaamu yàlla bu baax a baax a baax ñu taxaw ci jaamu yàlla ñu mën a ut yóbbal fii ci àddina bi ñu nekk ñu mën a taxaw jaamu yàlla pour préparer këruk alaxira kër gi nga xam ne buñ fa duggee laa mawta baadaha wala fanaun indama yuqaalu xuludun yaa ahla aljanna fi aljanna wa xuludun yaa ahla annaar fi annaar wa hina idin yakunu nnadam xaysu laa yanfau nnadam wa takunu lwaylaat walxasharaat wa qad qaala allahu taala almaliku alxaq almulku yowma idin ilxaqu lirrahman wa kaana yowman ala alkaafirina asira mbokk yi yàlla wax nanu li pour ñu ut yóbbal xam ngeen yóbbal mooy lan kan moo xam fi yóbbal yóbbal kuy tukki suy ñibbi lan lay yóbbaale sëri ca soo jógee àdduna jëm alaxira ban sëri ca ngay yóbbaale mango malaaka yi duñu lekk baarakallahu fik sa jëf baarakallahu fik sa jëf mango nga yóbbaale malaaka yi duñu lekk pomme lan orange lan muru malaaka yi duñu lekk xam nga lan moo war a yóbbu nekk sa yóbbal sa jëf al amal man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal falyamal amalan salihan na jëf-jëf ju baax loolu rek la yàlla wax su la wóoree ne di nga dajeeg yàlla yàlla mu ne taxawal ci jëf ju baax taxawal ci jëf ju baax lan mooy jëf bu baax jëf bu baax mooy lan? Muy jëf boo xam ne yàlla santaane na ko, yonent bi wone nuñ koy jàngalee, loolu mooy jëf bu baax, amul beneen jëf. Chart yi yàlla dina ngoy jëf, wax nañ ñu ko, surut qubulul amal jàng nañ ko. Beneen jëf boo jëf yàlla du la fay. Kon nag nanu góorgóorlu ñu jëf fii dañ ñu fee indi. Lan moo tax, lan moo tax ngeen nekk mbuur yaacaaral ba daawa bi di fi fay te seen morom yi muurul nekk loolu noonu ñan ñoo ko organisé? Ndax ñu muuru la ah ñu muuru la waaw ñooñu lan la ñuy bëggal? Seytaane la ñuy bëggal. Yéen lu tax du ngeen bëggal yàlla? Lu tax ngeen yaacaaral ci woote bi? Lu tax ku nekk rek ah man kay fi mu nekk nii ah ñun kay ah daawa bi kay ah yéen bëgg a toog yàlla jóge kaw asamaan ñëw liggéeyal boppam daawa bi. Bu kenn ku nekk ndeysaan dafa am barki démb damay suivre internet am benn scène bu ma dugg rek ñu wone ñetti borom xam-xam toog di waxtaan ci benn jardin public kenn ki di waxtaan ak ñaari xaritam mu leen ne dama leen di nettali benn histoire boo xam ne histoire bi daf ma neex kenn ki wax loolu moroomam yi ñooñu ne ko histoire bi nu mu demee mu ne dafa am benn dëkk bu tudd Canada dafa am benn waay bu fa nekk waa ji ci yëg bi mu yëg yàlla yëg bi mu yëg responsabilité moom jullit la waratul tëdd nelaw chaque jour bu wàccee liggéey day jël 3 heures de temps ci heuream jox ko yàlla 3 heures de temps ñetti waxtu yoo xam ne du ci lekk du ci naan du ci def dara yàlla la ko jox xam ngeen 3 heures de temps yooyu lan lay def day dem jënd ay téere yanu ko teg mbagg bi ba mu fees carton teg mbagg bi ba mu fees carton yanu bopp bi carton di dox ci mbed yi ku mu dajal rek ne la haada diinul xaq am diine yàlla baa ngi nii diine dëgg soo déggul arab mu ne la religion de la vérité innahul xaq c' est si la vérité ku mu dajal rek ne la am góor jigéen mag ndaw su la neexee su la naqaree oto bu taxaw mu jàbb ci biir oto bi ba oto bi fees dugg ci magasin yi dugg ci télécentre yi dugg ci fu mu nekk day dugg mbedd mi bu ci jaaree amul kër gu muy romb amul nit ku muy romb loolu dina la jox téere su la neexee su la naqaree ba carton yi jeex ba 3 mu xool montre am gis ñetti waxtu yi jeex na mu doog a ñibbi loolu rek mooy métier loolu rek benn bis mu dajeeg benn waay mu ñëw ne ko am ko ne ko lii laan la mu ne ko diinay dëgg daal di ciipaatu diinay dëgg ciipaatu mu dem rek waaye yël kaamil bi sànni ci mbalin mi dem këram dem tëdd ne la guddi rek mu gént ñu ne ko yow est ce que yow nit nga lu nga dajeeg nit mu ne la diinay dëgg nga jël kaamil bi dugal ci mbalit téere bi dugal ko ci mbalit yow téere bi mënoo koon jël indi sa kër sax nga liir su baaxee nga jël bu bonee nga teg rek mu tiit yeew mu ne wax mu ne dëgg def naa yëfu dof mais kooku même bu defee yëfu dof sax man waroon naa nekk nit ma am xel ma bañ a sànni téere bi ma jël ma xool lan la ci lan moo ci nekk mais kooku wax ma loolu rek ma mer dem sànni téere bi mu toog yee nelawatul muy toog di xaar 7 heures jot pour mu daw dem ci mbalit moomu xool téere bi su ko gisee daal di koy jël mu dem fekk oto bi yóbbu na mbalit mi mu ne xaarama taxaw fii xaar waa ji mu taxaw ba midi jot waa ji ñëwul mu dem ñibbi suba bu nekk mu ñëw taxaw foofu di xaar waa ji waa ji du ñëw waa ji jaar na beneen mbed bu jaaree benn mbed dootu fa jaarati feneen lay xëy dem moom xamu ci dara moom saa yu ñëw rek xëy ba mu nekk 3 mois saa yu xëy rek ñëw taxaw di xaar waa ji pour waa ji jox ko benn téere waa ji dem na yeneen mbedd ba benn bis rek mu nekk ci otoom rek seen waa ji waa ji yenu carton yi mu daw topp ko oto bi ba jub ko rek droité wàcc ne ko sëriñ bi kooku ne ko lan la mu ne ko téere yi boobu nga ma joxoon dama ko sànn ci mbalit mi amoo beneen mu ne ko am naa yeneen mais yeneen façon laa yor kooku ne ko déedéet man soxla ma façon yooyu façon bii bi nga ma joxoon laa soxla mu ne ko boobu awma ko kooku ne ko non utal ma mu ne ko aw ma ko te damay liggéey bi ma tardel kooku ne ko man boobu laa bëgg mu ne ko benn laa ci am te mu ngi sama kër te balaa ma la koy jox damay liggéey pare mu ne ko waa léegi nu may def mu ne ko ah xanaa nga taxaw xaar mu ne ko déedéet du ma taxaw xaar damay ànd ak yow waa ji mooy nekkee dina maa ngi seen maa ngi taxaw ci ginnaaw waa ji waa jaa ngi dox chaque jour ma ànd ak moom waa ji du romb kër du romb nit du romb góor du romb jigéen du romb mag du romb ndaw lu dul dina la jox téere ak rek benn wax tamit lay wax ku muy jox rek haza diinul xaq diinu sama haza diinul xaq li diine yalla la diine bu joge kaw asman lo rek lay wax kumu jox tere bi rek dana la diine deug ngi ni ba nga deug deug ba ngi ni jeelal wax yoy rek lay wax nit ñi ba waji liggey ba pare mu nako jexal naari mu nako legi nak nañ dem sa keur nga jox ma tere mu nako bismillah ñu dem yek auto waji waji dem ba bundu keuram daali droite mu wacc mu dugg ne ko gis nga ma ngi lay jox ben tere bi ben rek la ci am mu ne ko yow mën nga ko amaat jox ma mu daal koy jox mu dem kérok la gëjë gis waji waji dem na ndeke lire na livre bi mu daal di tuup bi mu lire kayel ba mu jox tuup na mais ki ko joxon livre bi yegu ci dara waji mom tuup na mu ngay jaamu yalla kele mom mu ngay liggey ak liggeyam waji bi mu tuube ndaysan mu dem di waxi ben xaritam mom tamit tuup na mu dem fekk xaritam bobu tuup na mu ko yow no def ko tuup mu ko man ben way la dajel rek mu jox ma téré ma lire téré bi tuup mu ko man tamit koku la dajel mu jox ma téré ma lire ko tuup ndaysan cheikh bi don netal histoire bi neena ci aju mak ci arafat ni ñangi taxaw ci naaj bu tang bi di ñaan mu ne ma ngi gis kenn ko xamne nuro wul ak mbolo mi yaram ku ñuul la mu ngi taxaw fele mu ngi yëkëti la ay loxom seen na ko 2 heures de temps mu ngi yëkëti ay loxom kaw asman wacce ko 2 heures de temps neena ñuy ñaa chaque jour suma neeni ba ciag ma xol ko mu ngi ni rek suma xolé fi ba ciag ma xolaat waji waja ngi ni rek ba ngon jot ba nit ñi di joggé arafat di dem musdalifa mu ne ma ñew joggé waji ne ko yow ban nationalité nga fo dëkk ci aduna bi mu ne canada la dëkk mu ne ko canada mu ne waaw mu ne ko canada de amna kenn ku ma fay dégg ci julit yi kuy liggéeyal yalla mu ne num tuddu mu ne abdul hamid mu ne lo dégg ci mom mu ne dama dégg mom day yenu ay caisse di ci def ay téré duggu ci kër yi duggu ci dëkk bi di jox nit ñi di waraté amna sax kenn xom ne dajé won nak mom mu jox ko kamil koku sanni kamil bi après mu joxaat ko benen koku daal di tuup bi muy wax waji lolu ku ñuul ki mi ngi joy cheikh bi mom mi ngi netali xamul ki moy kan de mais mi ngi nek mi ngi koy netali wax ji mais waja nga joy bam ko netale wax ji ba wax ji jeex mu ne ko xam nga abdul hamid bobu mu ne ko de dama koy deg rek mu ne ko man la men mi taxaw sa wel la man la mu ne ko est ce yegul nga ne ñoo ñu tuub nañ mu ne yeguma ko motax bi nga ne ñoo ñu tuub nañ man lool moma neex lool moma contane lool motax ma joy xola koku mi ngi tuublo nit ñi mais yegu ci dara yeen kan ngeen tuublo kan ngeen tuublo yeen ma tambale ndey jor ñaata nga muru bi nga murok le ñaata la matulat yow man na 7 ans yow benad yow 3 mois yow 12 ans nga muru yow 94 yow leena kenn ku nek na ma wax kan la duggal ci sunna kan ngeen duggal ni ngeen muro balay ko duggal 7 ans borom 7 ans borom 4 ans borom 2 mois borom 80 kan nga duggal ci sunna nan gor gorlu nan gor han Allahu akbar nan gor gorlu ndaysan xol Abou Bakar Sadiq kérok buñ duggé duñé mu tuup taxaw ci kanam yonenté bi mu ne yonenté bi taala salaw yonenté bi taala mu ne ni yonenté bi yonenté bi nak lan mo la war mu ne yonenté bi lan mo mor yonenté nak lima war mo la war Abou Bakar genn xam ngeen bu mu genné bu muy ñëwaat kumu indi Ousmane ibn Maazun ne yonenté bi kenn ngi ni tay suba mu demaat xam nga kan la indi Ousmane ibn Affan mu demat 3e jour xam nga kumu indi Bilal ibn Rabah mu demat 4e jour xam nga kumu indi Arqam ibn Abil Qad 7 jours bis mu nek Abou Bakar dina indi kenn yonent bi indi na kenn mi ngi ni 7 jours mu indi kenn mi ngi ni yeen bu fekkone bis mu nek ngeen indi kenn legi wa mbour daj kon sabari dotul am kon yeena tax ñuy sabaru am ngeen ci bakar bi ndax yeena len wawul est ce wo ngeen len wawul len nit ki nak soko wawul setan e woko kon am ngeen ci responsabilité am ngeen ci responsabilité bu reuy ci kanam yalla ndax sahaba yi dañ doon wax ne ñun rus nañ dajé ak yalla ay nit nek ci dëkk yi ci ginnaw geej yi te dégguñu diiné kérok balan yoonte bi waxé fali balighi shahidi minkumul ghaib amna sahaba yo xamni delu waatu ñu seen kër amna ko xamni tok na 40 ans delu wul kërëm kérok ba mu ñibisé mu jaar ci jakka ji mu julli ñaari rak fekk ñi julli farata mu julli and ak ñom fekk ben xalé mo jité xalé bi taxaw waraté ba paré ñu daal di ñaan daal di tasaro mu bokk ak xale bi yoon ñu jëm benn kër mu bokk ak xale bi yoon benn mbedd xale bi dem ba ci ag rek daa taxaw ci benn kër paa bi ñëw ne ko ah asalaamualeykum mu ne waaleykum salaam mu ne xale bu baax bu mel na yow doon waaraate léegi ci jàkka ñëw di tabax kër di taxaw kër jàmbur fi loo fiwut xale bi ne ko man kay maa fi dëkk yow kay yaa fi dëkkul yow mii la ñu war a wax loo fiwut soxna si dégg leen ñuy wax ndeysaan mu daal di génn daal di song góor gi daal di gest xale bu góor gi ne ko sa papa ngi nii mu gest jëkkër ji ne ko kii nga ma bàyyiloon mu ëmb mi ngi maa ma ëmb maa ngi nii mu ngi nii ëmb bi ma bàyyiloon doom jaa ngi nii 40 ans mu def ko ci àll bi di waaraate delluwul këram loolu responsabilité la na ngeen yëg ne fii am ngeen fi dara lu ngeen fi war a def mais pas toog rek ah tour ataya beñe jeex na non ah du loolu moo taxoon ñuy dund sunna wala wala dund sunna loolu kese la muuraay toog muur rek toog loolu mooy dund sunna alquran dafa ne wal mu'minuna wal mu'minat baad suma jume ngeen gaagante ma wal mu'minuna wal mu'minat baaduhum awliyaau baad yaamuruna bil maaruf lan la yàlla wax julli di góor yi jigéen yi ñoo war a ànd digle lu baax tere lu ban mais bu fekkee góor ñi rek ñooy génn di digle lu baax jigéen ñaa ngi biir kër yi toog kañ la yeneen jigéen ñi di tub kañ la yeneen jigéen ñi di xam ne sabar du métier jaamu yàlla lañu war def kañ kon mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala borom bi tabaraka wa taala nee na nan ko jaamu nañu fàttaliku ëllëg bu ñuy ubbi buntu aljanna naan sax leen yéen waa aljanna dootu leen dee bisa ngi ñëw yàlla day ubbi aljanna daan ne ana waa aljanna ñu ne ñu ngi nii yàlla mu ne sax leen éternellement dootu leen dee waaye bisa ngi ñëw yàlla day ubbi buntu safara ne yéen waa safara sax leen ci safara dootu leen dee damay laaj benn laaj fii ci ñun kan moo ñeme toog ci fourne kan moo ñeme dem fekk yaayam di togg reer mu ne yaay alma gaz bi mu ne loo koy doyee mu ne dama ko soxla yaayam teggi cin bi mu toog ci gaz bi benn minute ndax nit ñeme na loolu lu tax kenn ñemewu ko léegi nag ñun ñemewuñu safara àddina bii bëgg a ñeme safara àllaaxira te safara àdduna bii moom mooy ngelaw mooy ngelaw àllaaxira lan mooy tax nga dugg safara mooy dangaa tooñ yàlla yàlla daf laa sant nga bañ a def mu terale nga bañ a bàyyi boo dee mu dugg la safara yàlla na la defal nga bañ bàyyil nga bañ sa papa bu la ne woon defal nga bañ bàyyil nga bañ lu mu lay def sa jëkkër bu la nee bàyyil nga bañ defal nga bañ lu mu lay def da lay fase sa patron bu la nee defal nga bañ bàyyil nga bañ lu mu lay def da lay daax yàlla nag bu fekkee kii am na fulla da lay dóor sa papa sa jëkkër am na fulla fasale patron am na fulla dàq la allah allah nag yàlla nag ah nokk nañ leen góorgóorlu te yàlla lim ñu sant dara diisu ci dara metti wu ci dara jafe wu ci lépp a yomb lu tax yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yàlla neen dama bëgg ci leen lu yomb laa leen sant soo feebaree mënatoo taxaw julli luñ la wax toogal da ngaa feebar mënoo woor luñ la wax fa man kaana minkum marid aw ala safar fa iddatun kon kay loolu mettiwul amoo xaalis loo aje màkk ñu ne la lan waru la amoo alal génne azak ñu ne la lan kon yàlla santuñu lu metti sa yàlla mosuñu sant lu metti yàlla lim ñu sant lépp a yomb kon nañ leen góorgóorlu ci loolu borom bi tabaraka wa taala mu ne su ngeen lànkee nag bañ a def li ma wax bisa ngi ñëw ci ay guddi ci ay bis réccu dina am réccu lan mooy réccu mooy man ay wan li ma def waruma ko woon def réccu loolu mooy réccu saa yoo déggee nit réccu na rek mooy xam na ne lim def waru ko woon def loolu mooy réccu soo demee ba àllaaxira nag nga réccu nga nekk fay yuuxu naan ay man su ma xamoon ay man nàngam ay àllaaxira dootoo ñëwaat àdduna xam nga àdduna moom boo fi jógee dootoo ñëwaat wala ku jógee àdduna di nga ñëwaat ah léeg-léeg nga dégg ñu ne diw daa dee dékki diw daa dee dékki loolu amul àdduna soo xasee dee doo dékki xam nga fooy dékkee yowmal qiyaama yowmal qiyaama nag boo fa demee jaamu woo yàlla am nga problème lenn dong moo lay musal yowmal qiyaama lenn mooy lan mooy jaamu yàlla jaamu yàlla mooy lan mooy defal lim la sant bàyyi lim la tere borom bi nee na al mulku yowma izinil xaqu lirrahman suñ demee àllaaxira deug nguruk deug ci loxo yalla la nek mune waye wa kana yawman alal kafirin asira bis yawmal qiyam bis bu metti la ci yefir kudul jaamu yalla alakhirah bis bu metti la ci yow ñu ne yalla nan la metti mune wa yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila sunna ba alakhirah fi nit su amé problème ñaata baram lay mat ben ni ngay def ben suñu démé alakhirah bo amé problème sa ñaari loxoy ngay mat est ce ñaari loxoy xej na ci gemiñ yalla moko wax yawma ya'uddu zalimu ala yadayhi lumuy teki moy ñaari loxoy la mu néwon ala yadihi ben la ala yadayhi ñaari loxoy ngay mat lan lay reccu lan lay wax aka neexon ma and ak yonentibi aka neexon ma top yonentibi waxul ma top sama papa de waxul ma top serigne bi de waxul ma top patron de waxul ma top ya laytani ya waylata laytani ndesan ittakhadhtu ma ar-rasuli sabila aka neexon ma japp ma and ak ma jaar ci yoonu yonentibi aka neexon ma jaar ci yoonu yonentibi kon yoonu kenen ko jaar eulek di nga mat say lox bala ngay mat say loxo nak gor gorul nga jaamu yalla sa kol gi nga tak tak bu mdeuguer amal ful la ci sa diine addu alayha bin nawajiz gis ngeen ñi di sabaru dañu am ful la di sabaru sen sabaru ken mënul len dara wala am na ku len meuna ken mënul len dara dañu am ful la yeen ñi di muru nak amul len ful la ci li ngeen di def bo muro sa legi da ngay xawa rus di xawa yambar yambarlu suñ le do ah lu ko waral ñi moy yalla am ful la am pass pass di woné sen ma tay di fetteurlu yow mi nek ci deug ngay ragal ay ragal ay ragal ya nga and ak yalla ko and ak yalla war nga ragal ha rabi'a do don wax ne laytaka tarda wal anamu ghidab xam ngeen rabi'a mas ngeen setan film tawbatu rabi'a ha laytaka tarda wal anamu ghidab yalla so contane ku mer affaire am la lol la rabi'a don wax bu ngeen xamul rabi na len may film rabi'a dañ di organiser ben goudi ñu ñew fi samedi ci goudi dafa len projection de film bu jexé ñu ñewi dakar paré ngeen ku paré nek ci loxom paré ngeen inshallah ngeen japp bes ci yeen la dess mbok yi kon ginnaw li lañu yalla di war ginnaw li lañu yalla di wax lan mo fi dess ñu préparer ñu baña tok aduna di ñu jay ben borom xam xam dañuy misal comme aduna mune aduna mu ngi melne ben way bu am auto bu bes tak mu am 4x4 xam ngeen auto 4x4 waji biñ ko may auto bi tay mu ñew ci kër gi daal duggal dom yi ci ginnaw duggal jabar ji ci kanam mune xaar len ñu and ñu doxantu ñu xol auto bi ndax gaaw na wala gaawul ñi doxantu di wër mbuur ba ci ag rek dom yi ne ko wa papa nañ dem tamba dañu daari and jubal yoonu tamba di dem ñu dem ba ci yoon bi ñu dajek ben way waji da len di arrêté ñu taxaw mu len bonjour ñu ne ko bonjour du ngeen ma yobale ñu ne ko yow la kan mu ne man la sefa mu ne jawaji dama ci kat ginnaw sefa kay ci kanam du tax mu ne jawaji na dem ci ginnaw sefa na ñew ci kanam ku mo meuna tontu ci lolu lutax c'est parce que sefa soko amul sax do am jabar pour mu am jabar ji lan la joxe won kon sefa mo gëna fort jabar ji mu ne jabar ci ginnaw sefa tok ci kanam ñi demal ba ci kanam rek am ku len arrêté bonjour ñu ne bonjour ko kan la ne man la euro ah sefa ci ginnaw lutax euro mo gëna fort ñu demal ba ci kanam rek keneen ñew ne len how are you ñu fine yow la kan man la dollar ah euro ci ginnaw xana tukki bobu war na neex tukki bo xamne yor nga xaaliss yor nga cfa yor nga euro yor nga dollar say dooma ngi ci auto bi sa soxna ngi ci lu manke tukki bo war na neex ñu daw legi tukki bi neex nañ contane nañ ndax dara du manke luñu soxla euro ngi cfa ngi dollar ngi soxna sa ngi dom yaangi ñu daw daw daw ba ci kanam ndaysaan ben way arrêté len mi ngi sol yere wex mu ngi yor sijada ak kamil mu ngi am sikim mi ngi kalaw mu ne len assalamu alaykum mi ne wa alaykum assalam bi ngeen ma yobale ñu ne yow la kan mu ne man la diine ñu ne diine diine diine diine auto bi fess na diine diine na ñu ne mënuñu la yobale mu ne pourquoi ñu ne auto bi fess na diine te ngeen ma dimbali ñu ne non mënuñu la yobale euro yek na cfa yek na dollar yek na jabar ji yek na dom ji yek na mom yek na waye nak diine mom amu fi place ndiss ñu ne dañuy nax diine diine xam nga noy def mu ne ñoy da ngay taxaw ni buñu demé ba tourna ñu yobale la mu ne d'accord ñu bayyi diine dem ndeysan ñu daw téméri manette téméri mètre ñu daj ak ben dañ depp xam ngeen dañ depp xam ngeen dañ depp moy ponkal mo xamni soko mbeuké da ngay daanu ponkal mu ne len yobale len ma man de bu len nexé sax bu ngeen ma yobale damay dem su ngeen ma yobale damay dem far la force ñu na yow am nga doole di yaay kan mu ne man la dée man la malakal maut te yeen ñi sax la jël ci ñu ne ko wuy yaay lan mo ñuy mussel mu ne diine mo len di mussel diine te diine nak bayi nañ ko ci ginnaw ñu ne ko xara xara xara ñu arrière jël diine mu ne dedet lola yalla di ñu wax ni hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu yalla mu ne kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun kenn ci ñun bu de ñewé tay bo demone fe bu malakal maut ne won cëpp ci sabar bi daana yeen lay jël ci lu ñuy wax may ñu daw sangu solo dari japp ñu li takusan bu ñu paré nga dog ñoo yobbu alays gazali dé bu ñëwé dé du xaar mbokki dé du xaar yalla bu la soxlaawé amul xaar ma taggu sama yaay dama jàngé won wacc guma amul añaguma amul xaar ma taggu sama jëkkeur amul xaar ma dem ba sama kër sama njaboot daaj bañu gis ma dogal leen jox li ma leen di jox ma denk ki ku nekk mo wax dédét yalla bu la soxla rek dem nga malakal mawt amna fulla go xamné liko yalla denk ku ko yalla né indil ma diw allahu akbar du ci tek seconde dé dem indi la mbokk yi bala dé di ñu bét bala ñuy dé di ñu bét ñuy dem ci yalla di torox ñuy dem ci yalla di duggu safara dañ leen jaamu yalla wala fi kat néna ku leena sangul gis nga wax ji limi bari ben ba dong lañ bëgg wax moy nan jaamu yalla ndaysan ben goor gu nekk égypte dafa am ben bibliothèque juroom fukki at say xéer day ubi bibliothèque bi balé ba mu set ubi radioom alcorane tok guma ci ubi téré yi day jaay nak di lire chaque jour ben dof day ñew mu jox ko juroomi dërëm ben bis dof bi ñew nako cheikh fil haqiqati anta ta'ban deug deug yow goor gi son nga mune ko limasa mune ko daiman anta fil maktab toujours ak yang ci bibliothèque bi toujours ak yang tok fi daiman anta jalis hina limasa ya cheikh ana araftu qara'tu kull ma fil maktab man lire na lepp lu nek ci bibliothèque bi jang na cheikh bi ne ko ha te dof la kat yow xam nga li lepp bibliothèque bi lu fi nek mune al maktab taqulu laka kun jayyid bibliothèque bi xam nga lum lay wax mu ne deer mu ne moy nga bax téré yi yépp len dong lañ lay jangal moy nga bax baxal rek bo baxé tejeul bibliothèque bi nga dem teddi ndeysa te daf la dé mu ne ko bibliothèque bi néna la nga bax mbokk yi nañ len bax bax nak xam nga kañ lañ koy def du suñuy may xaaliss dé sénégal ku bax moy kan ki may xaaliss rek ñu né ah ndeysan ki ku bax la est ce que mi ngi julli est ce ci yalla soy may xaliss ci yalla do julli nit ñi ne da nga bax ci yalla bax nga bravo xam nga kañ ngay bax moy bo amé diiné ci yalla su boba dé bax nga lo ci yok nak nga doga bax ci nit ñi waye bax ci nit ñi bon ci yalla lolou jëmul kër dé fexel nga bax ci yalla fexel nga bax ci yalla fexel ci yalla ngay ku bax ngay ku yalla bëgg ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kon gis nga su fekke da nga dem ba al-akhirah di reccu xam nga lan moy xew nga nek ndaysan di mat sa baram di reccu hayhata hayhat di ñaan yalla nan ko yalla delo ma adina suma deme dina muru dina julli dina la jamu dina ñina la hayhat wa anna yustajabu lahum wa qad a'radu fi dunyahum an az-zikri wal irshadi wal khudu'i wal iz'ani li wahdaniyati ad-dunya nek ci aduna rek top banexi di daw rek ñene nga dugg ci fatte yalla de dikel nak nga nan yalla legi baye len mama tuup fek da nga du moy won yalla top aduna fatte al-qur'an baña toroxlu ci yalla tabaarak wa ta'ala ndax janguñu yalla daf ñuy laaj mu ne ndax janguñu wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka su ngeen du moyo téré yalla ngeen du moy njubal yalla rek yalla neena di ngeen dundu bu nakari kon mbokk yi au lieu que ñuy du moyu téré yalla au lieu que ñuy du moy njubal yalla lan moon war moy ñu jaamu yalla tabaarak wa ta'ala ba ëlëk ndeysaan bu ñu déwé yalla duggal ñu aljanna ay nit ngi ni yo xamne ci aduna bayi nañ yalla nek ci aduna di daw jamaa'u waye falam ya'kulu dajale lu bari tay lekuñu liñu dajale ndeysaan da ngay gis ay nit yo xamne tay sen yef yep ci aduna moy dajale rek alal di ut alal rek di dajale tay duñ ci lek dara jamaa'u falam ya'kulu wa zara'u falam yahsulu bay nañ ay hectare ay kilomètre ay hangar waye duñ ko lek wa banaw falam yaskunu ñu tabax sax duñ ci dekk ndeysaan wa amul amala dajale nañ def nañ mebet nañ am nañ ay projet waye falam yudriku ndeysaan mbolem projet da ngay gis ku deer ya nga projet lele nga rekune man kay buma dundé ba tabax kër nga tabax kër lan moy dess buma takké jabar nga takké jabar buma amé auto nga am auto buma défé li nga am lolu motax ku dem di al-akhirah rek ya nga projet ken amu fi lepp ba jex tak non da ngay am li rek nga nek ci li suba fi nek ni ñun ñi tok fi yepp ku nek am nga projet bo denc di xaar am nañu la ay ci man buma amé jëkkeur problème nak seen jëkkeur am ñu ay ci way man jabar la bëgg am ñu xamé ay ci tukki rek boy fa ngeen ñaanal ma dem ma tukki après bo tukki xam nga lan xaaliss xam nga luma fi indi xaaliss damay ñak lool mu ah ba bis rek ñew rek nga dem ci yalla fi kenn du fi dajale lepp am ko ndeysaan kon comme nak lool lepp amna bal qata usiyab wa lam yalbas am ñu xam ndeysaan xott nañ ay yere dem ci marché ba jënd yere yobu ci teyeur mu nataleen bakoy ñew waye duñ ko sol kenen moy sol yere bi dem na ben mirage ndeysaan mirage ba bama fa deme maire bi yere ba mu jëndoon man lañ ko may man mi doon def mirage ñu dama am bo demé nga jox sa doomi ñew sama doomi ñoko sol mom soluko yero bes tak wallahi man lañ ko may ak sijaada bi mu doon julle ak radio bi mu doon deglo man lañ ko may man mi doon def mirage bi solul yero ba gis nga am na ño xam nañ togg duñ lek am kuy genn legi nan ma ngi liggey du del siwat am kuy tukki du ñibisi xam nga lan moy ñibisi neew bi moy ñibisi mais mom du ñibisi koor bi lañuy indi wat kon da nga xam rek yaangi ni dem mais xamou ndax di nga delsi li ndam nak moy fa nga jëm nga jaamu fa yalla wala fa nga don dem lu bax yobul la fa bul ragal foy dewe xam nga lo wara ragal nga de yaangi ak ay bakar lo rek nga wara ragal mais bul ragal fo de sahaba bi don wax ne ana la ubali hina uqtalu musliman man ragaluma suñ may reey ma nek julit comme ma ngi nek julit rek duma tit mbokk yi nan len gor gorlu haqqan innal adala al ilahi wa kama tudinu tudanu fa dunya mazra'a wal hasad hunak in khayran fa janna wa in shanran fa nar wa la yazlimu rabbuka ahada yalla ku mandula li nga liggéey loolu la yàlla di fay. Àdduna bii ñu ñëw bayukaay la, bayukaay. Fële la ñuy góobee, addunya daarul amal wal axira daarul sawaab. Àdduna këru liggéey la. Yàlla daf ñu fay indi pour liggéey. Yàlla indi ñu pour ñu sabaru de, indi ñu pour ñu taaxuraan, indi ñu pour ñu nekk ay fecc, indi ñu pour ñu nekk ay mbër, indi ñu pour ñu rab. Xam nga lan lañ fi yàlla indee. Yàlla indi leen pour ngeen di xeesal de, di meesu, di gréfaso, di sol ay mini, di sol ay zip, ay fiso. Yàlla indi wu leen fi loolu. Xam nga lu mu leen fi indee? Jaamu. Loolu lañ fi yàlla indee, jaamu. Soo lankee nag li la fi yàlla indee nga ni du ma ko def. Yàlla moom sonnul te du sonn. Na la bàyyi ba nga dee mu daal lay jël dugal la safara, kenn du ci mun dara. Benn borom xam, benn waaye dafa ñëw ci benn kenn mu ne ko dama bëgg nga wax ma loo xam ne su ma ko defee dinaa jaamu yàlla. Mu ne ñett yi laa lay wax, ñett yi boo ko defee rek di nga jaamu yàlla. Mu ne ko ban bu njëkk? Mu ne ko bis bu malakal mawti ñëwee di la rey, xeexal ak moom karaateel bul dee. Mu ne ah loolu est ce que mën naa ko? Mu ne kon jaamul yàlla. Comme xam nga ne malakal mawti bu ñëwee di la rey mënoo fexe ba doo dee, kon jaamul yàlla balaa muy ñëw. Mu ne ñaareel, mu ne boo demee bay lekk lekku yàlla nga xam ne boo ko lekkee ba pare da nga koy tooñi bul ko lekk. Mu ne ñetteel, mu ne su fekkee da ngaa bëgg mooy yàlla na nga dem ba ci suuf soo xam ne yàlla moomu ko nga may ko foofu. Na nga dem ba ci suuf soo xam ne yàlla moomul suuf soosu nga def fa lu la neex nga doog a ñëwaat ci suuf yàlla bi. Mu ne ko ah loolu ndax mun naa nekk? Mu ne kon jaamul yàlla gis nga. Est ce que yi ma wax mun naa nekk? Munoo lekk lu la yàlla joxul, kon li ngay lekk yàlla ko moom. Kon est ce que dina rafet yàlla di la wërsëgal nga koy tooñ? Beneen bi mooy suuf si ngay dox ko moom. Beneen bi mooy ñii yëpp moo ci rëccee malakal mawti nag ñëw di la jël si nga ne ko non man demuma. Mu ne la da ngay dem nga ne ko demuma. Mu ne la da ngay dem nga jël pause banque say loxo di ko war ne karaté kaa nga wala taay ko wën nag ah cam yaakaar naa bis boobu doo doy. Kon nag yéen doomu ndey yi yàlla du tooñ kenn. Li nga liggéey rek la lay fay kamaatu diinu tuddaanu. Soo liggéeyee lu baax nga am lu baax. Su fekkee liggéeyee lu baax ëllëg wala yazlimu rabbika ahad wala yazlimu rabbuka ahada. Yàlla du tooñ kenn. Wa an laysa lil insani illa ma saa wa anna saayahu sawfa yura summa yujzaahu al jazaa al awfa. Yàlla nee na doomu aadama li mu def rek laa koy fay. Ëllëg yow ma xiyaam loo fa fekk yow yaa ko liggéey. Yàlla nee na dinaa la fay fay gu mër sëkk du ma la tooñ. Wa maa rabbuka bi zallaamin lil abid inna allaha harrama zulma ala nafsihi inni harramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharraman baynakum fala tazalamu. Man yàlla dama araamal sama bopp tooñ du ma tooñ. Ma def ko seen diggante muy lu araam bu leen tooñante. Moo tax yàlla du tooñ. Suba loo fa fekk rek yow yaa ko liggéey waaw. Comme loo fa fekk nag loolu yaa ko liggéey kon nañ góorgóorlu. Gis nga wax ji ma leen di wax ni lu mu bari bari bari bari bari mooy nañ jaamu yàlla rek moo wóor. Suñ ñëwee dëgg-dëgg ci dëgg-dëgg tomb bi mooy ala firasal mawti nit ci la lu dee. Nit suy dee yàlla dina ko yónnee benn cortège u malaayika. Juróom lañ, juróomi malaayika. Ñoom la yàlla di giñ ci wannaasiaati garqa. Yàlla nee na giñ naa ci malaayika yi nga xam ne ñooy buddi ruuxu kàccoor yi. Ku dul jaamu yàlla booy dee yàlla day buddi sa ruux. Misaal tey sa bëñ bi buñ jëloon pince di ko kepp di ko dindi day sedd wala day metti? Buñ jëloon ginaar ñu suqi ko ba pare di ko saaf te rend wuñ ko wala ñu suqi ginaar gi te rayuñu ko day metti wala day sedd? Day metti. Bu la benn waaye tiimoon jël jaasi di la cor te mu war a cor sa yaram yëpp fu mu dóor dootul dóoraat loolu lu sedd la wala lu metti la? Noonu la deemel, noonu la ñuy buddee ruuxu kàccoor. Ku dul jaamu yàlla booy dee noonu la ko yàlla di buddee. Waaye jullit moom buy faatu dañuy rocc ruux bi. Xam ngeen comme nan mi ngi mel ne kuy jigéen buy mooñ. Xam ngeen mooñ? Xam ngeen mooñ? Lan la ñuy mooñ? Cere sunguf. Booy mooñ sunguf kawar daat ciy dugg. Kawar googu pour nga dindi ko day metti wala day yàgg wala day dëgër wala day yomb? day yomb kawar bo ben kawar bi daanu ci bir dugub ji nga kay dindi day metti ndank wala ku doon ñaw ngay ñaw pousso nga jël pousso di ñaw nga ñaw bay xëc fekk wëñ bi faso ginaaw gi bo xëcce wëñ bi numuy def day rocce ko ba jeex tak gis nga non muy rocce ko julit buy dee loolu la yàlla wax wan nashitaati nashta bu dee yéefér mu ne wan naziaati garqa bu dee julit mu ne wan nashitaati nashta malaakay dañ naan ko unzur maqaadaka fil janna xoolal sa kër bu xoolee rek ñu xëcc ruu yi bëddi daal di topp ruu bi yonente bi ne na bët day topp ruu bu dee waa ji ruu ku baax la woon malaakay bu ñuy ñëw di ko jël si dañuy dem aljanna firdaws indi fa musuwaar yu rafet yu set yu xeeñ parfum bu dàq parfum misk buñ ñëwee buñ jëlee ruu bi dañ ko ci amble yóbbu ruu bi kaw asamaan ci yàlla bu fekkee waa ji daawul jaamu yàlla nag malaakay bu ñuy ñëw ay sagar yu ràpp yu xasaw yu nëb yu xeeñ la ñuy jël rek daal ci laxas ruu bi buñ bëggee yóbbu ruu bi kaw asamaan yi commencé xeeñ di xasaw ñu daal di koy wàccee ci suuf ci kaw fan la ñuy denc ruu innal abrara la fi wa innal fujjaara la fi sijjin sijjin la ñuy denc fee ñu denc ko ileyin innal abrara la fi ileyin ileyin la ñuy dem denc ruu yu baax sijjin la ñuy denc ruu yu bon yi ñun fii ñaari place yooyu ñuy denc ruu yi ku nekk ci ñun fan nga bëgg ñu denc sa ruu ileyin gis nga bu fekkee ruu bu bon la nag sijjin la jëm kon il faut ñu jaamu yàlla il faut ñu jaamu yàlla pour suñu ruu yi nekk ileyin waaye buñ jëlee ruu bi denc yaram bi fu mu nekk yaram baa ngi ci suuf foog ñu dellu si ci yaram bi waaye balaa dee googu di am malaaka yooyu ñëw taxaw ci yow di wax ak yow yooyu malaaka yooyu balaa ñuy lay rey dañuy wax ak yow ba pare malaaka bu njëkk bu fekkee ku jigéen la mu ne ko yaa amatallah bu dee góor mu ne ko yaa abdallah tuftu laka mashaariq al arda wa magaaribaha falam najid laka charbata ma in tashrabuha wër nañ asamaan ak suuf penk ak sow amatuloo ndox moo naan su la malaakay waxee amatuloo ndox moo naan ndeysaan fii ndox doot fi jaar buñ la doon tiimal ci géej yi da nga naan géej gi ba mu jeexmee doo mandi wax ngay dégg nit ka ndeysaan nit ki mu naan may leen ma naan suñ indee ndeysaan bu duggee day génn ndax boobu xëcc nañ ruugi ba ci buli gi foofu yàlla naan falaw laa isa balagat il xulquuma wa antum hina isin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun yàlla leen ne bi ma xëccee ruugi ba ci buli gi boobu yéen a ngi fi taxaw di xool bu taxoon ngeen jàpp ci ne du dee waaye jamono yooyu man yàlla maa leen ko ci gën a jege waaye yéen gisuleen gis nga am na beneen aaya bu yàlla naan kalla isa balagat ltaraqi wa qila man raq bu ma xëccee ruugi ba ci buli gi nga dégg mbokk yi naan man raq waaye kan moo ñu koy moccal ñu daw wowi liman bi wala sëriñ bi mu jàng ayatul kursi yu falaxe ak naasi daal di tufli yàlla mu ne dara kii tëdd fii wa zanna annahu lfiraq xam na ne day dee ñu dem woy docteur bi mu passé visite jël température ah jël tension bi yàlla mu ne dara kii tëdd fii xam na ne day dee lu xew jébbi commencé ñaq làmmiñ bi damm mënatul wax cër yi dee suñ yëkkatee loxo day daanu ci kaw lal bi la tëddoon moom moo jëndoon lal bi lal bi ñaata la woon leen saa yi nga ne dégg xale bu jigéen mu ne man buñ ma jëndul duubul lii du ma sëy duubul lii rek duubul lii du bis nga ñëw di nga wàcc lal bi waaw dañ la tëral ci suuf duubul lii lañ ma jëndal kon foog ñu jëndal ma mat la épicerut 100 centimètres bis nga ñëw mat la bi nañ lay wàcc basang la ñuy lal ndeysaan tekki benn darab simi yére yëpp ganilaa yi mbasin yi wax leen tur yi ah jippiir yi lan yi ah yëpp ñu simmi ko ba mu set ndeysaan teg ne pour ñeneen la nekkatul pour yow pour ñeneen la léegi nekkatul pour yow nit ñaar la am armoil armeel armoal armel armoal lo ci duggal yere yiñ fotul 17 17 kesse nga ci duggal lu yem ci set de fokk ñu gomé ko fokk ñu passé ko fokk ñu lem ko ba mu jek nga soti ci parfum duggal ko ci bir dat ci sang dara gis nga armoire bi duggal lo ci lutilim légui nak armel bi nak nga bu ci duggal lutilim bu fekke armoire bi yu bax rek nga ci def yu bax yi ba nak tejj ko armel bi nak nga bu fa def yu bon borom xam xam ni nenañ ndox muñ la rotal legui ci siwo bu bes ndox mi nek ndox mu bes ñu duggal la ci douce buñ tawax bu bes ñampé bu bes saabu bu bes nga sangu ba set ñu tugg ñu tegg la ci lal bu bes matla bu bes darab bu bes mbaaj mu bes am lu la fa mat ya ko indale ha ya ko indale waye armel bu bes cangay lu bes sang mu bes ñu julli la jullu bu bes ha yobul la ci armel bu bes buñ gas nga dugg ay yar fekk la ci armel bi ya ko fi indale ndax lepp bes kon bu la fa safan fekk rek yow la bu la dedikele salam mi doto waxati say mbokk dañ lay tim nan la yaay ñun la do tontu de papa ñun la do ton sa xarit na la yow mo xamatoma man la mangi ni diw do tont xam nga lokoy faye ay rongoñ fi nga teud fi la rongoñ di jaar fi dadi wacc bo ci tole kula seti rek su ñewate suñ ko ne ana di mu ne ah ah wallahi ah xamatuma ci yaakar ki ki ma gis ndeysan of ngay mujj bobu yalla xecc na ruugi ba fi fi rek mo dess lepp deena wal tafati saqu bu ñeekete loxo day daanu bu ñeekete tank lu xew ila rabbika yawma iznil masaq tay ci yalla rek tay ñepp perte nañ yalla rek yalla rek kon nak nañ leen bayyi xel yalla nañ leen bayyi xel suñu bop ñu xamne yag yag yag walaw ishta alf aam wa alfayn ba'dahu fala budda yawman tazurul qabr bo dundon junni at ci suma tambale won legui ni di wax ñaata at nga bëgg dund mu ne junni ñu ne ke mu ne ñaari junni ñu ne ki mu ne ñetti junni ba ma yex ci fi ki mu ne ñaar fukki junni après bu ñaar fukki junni adi jexé lu ci teggu moy dé kon ma ngi teunk waxtaan bi fi don tane tam bi jexul dama ñu won pour fatalante ak yeen pour ñu gor gorlu suñu diiné bu len wax ne ñun ño nekk fi rek bëri wuñu nangam nangam wala amuñu wala mbokk yi legui ke dedet yen ñi même bu den du ron ben nit ngeen war ngeen mëna liggéeyal diiné même bu ron ben nit seen morom yi rek ño fi nek di dajalo di moy yalla kon yen war ngeen mëna dajalo liggéeyal yalla xala yaangi ni alhamdullilah bu ngeen gorube yen ñi nek fi ci salle bi yen ñi ngeen jappalante waat joxante waat ay loxo waxuma sax ngeen wo ay goor mais yen seen bop rek mën ngeen jafal nguur ba mu tak lepp nguur nek sunna yonenti bi ko yalla yonne mom ken la won après fu mbir mi mujj ñun jot nañ ci tay ñun wa senegal waaw ben nit la won mu commencé genn di dugg ci kër yi di wax gaay yi bañ mais fu ñu mujjé ñu nangu ngok mbir mi lool la adina bi yeb tay am ay julit lan moko fi tassare wote moko fi tass wote gis ngeen waji ma leen waxon sank abdul hamid bobu kenn la canada mais lim tuglo ci ay ken xamul num toll yene bu fekkene da ngeen ni man ni rek ni rek ku nek rek ni rek ni rek diri du bax de ma ngi jéggulu assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum kon ñoko déggalo